السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، katika hutuba zilizopita tulielezea birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili, na uharamu wa kuwakata wazazi wawili. Tukaeleza kisa cha Jureyj na mtihani uliomfika baada ya kuendelea tu yeye na sala zake za sunna, na mama yake anamwita zaidi ya mara tatu, anatoka masafa ya mbali anamfuata yeye ikawa yumo ndani ya sala tu. Kwa hivyo lile lilikuwa ni kosa, na tukaeleza kwa nini lilikuwa ni kosa, kwamba yeye anaendelea na ibada za kusali sunna na huko akampuuza mama yake. Ikiwa tunaendelea na maudhui hiyo, umuhimu wa kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wawili, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuhusia Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, na akawahusia masahaba kwa ujumla katika hadithi ambayo ni sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaambia masahaba, watakapokujieni msafara wa watu wa Yemen, kwa hakika atakujieni mtu aitwaye Uwaisu ibn Amir. Idha ja'atkum amdadu ahli al-Yaman fasawfa ya'tikum Uwaisu ibn Amir al-Qaraniyyu min Muradin thumma min Qaran. Mtu huyo ni katika kabila la Al-Qarani. Kana bihi barasun, mtu huyo ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anamsifu kwamba khairu tabi'in, ni mbora katika matabi. Yeye hakuwa amemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ni mtu mmoja aliyekuwa bora zaidi katika matabi. Kwa sababu huyo alikuwa Yemen, hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaazimia kwenda kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kabla hajafika safari yake kutoka Yemen kwenda Madina aliko Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akafariki. Na kisa cha kutoka kule Yemen ni kwamba kuna bwana mmoja Al-Aswad Al-Ansi alijidai kwamba ni mtume pale Yemen, akamwita huyu ambaye anaitwa Abu Muslim Uwaisu ibn Amir, kunia yake ni Abu Muslim. Alipomwita akamwambia, tashhadu anni rasulullah, Al-Aswad al-Ansi anamuuliza, unashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Akamwambia, la asma, sijasikia mimi. Tashhadu anna Muhammadan Rasulullah, unashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Akasema, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Akamuuliza, tashhadu anni Rasulullah, unashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Allah? Akamwambia, la asma, sijasikia. Akimuuliza, unashuhudia mtume sallama ni mtume wa Allah? Anamwambia, naam, Muhammadur Rasulullah. Lakini akimuuliza kuhusu yeye, anamwambia, la asma. Akakusanya kuni nyingi sana, watu wake wakamshauri wamunguze kwa moto. Ukakusanya kuni nyingi sana, Abu Muslim Uwais akatupwa katika moto ule baada kuwashwa na moto. Wanasema watu wa Siyar kwamba ulikuwa ni mkali kiasi ambacho angani katika usawa ule akipita ndege anadondoka anaanguka, jinsi moto ulivyokuwa mkali. Abu Muslim akatupwa katika moto ule. Alipotupwa katika moto ule akatoka hali ya kuwa ni salama, hakuungua hata kidogo, kama alivyotoka Nabii Ibrahimu alayhi salatu wasalam katika moto, hakuungua chochote. Watu wake wakamwambia, huyu habari yako atakufanya wewe habari yako isionekane kwamba wewe ni mtume, kwa hivyo cha kufanya umtoe katika nchi. Kwa hivyo wakaambiwa Abu Muslim atoke katika nchi, ndio akakusudia kuhajir kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki, akakutana na masahaba. Siku moja Omar radhiallahu anhu anasali pale msikitini Madina, akamuona mtu anasali pale. Alipomaliza kusali akamwendea, akaona huyu hapana isipokuwa ndi yule Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyenisimulia kwamba ni katika watu wa Yemen. Akamwambia, wewe ni mtu kutoka Yemen? Akasema, ndio. Akamtaja jina lake, wewe sio Abu Muslim Uwais ibn Amir? Akamwambia, ndiye. Amefanyaje huyo Al-Aswad ambaye ana kuna mja mwema ambaye ndio wewe umeunguzwa na moto, nini amekufanya? Akamwambia, nimetoka hali ya kuwa nimesalimika. Umar ibn Khattab akankumbatia, halafu akalia, akasema, namshukuru Allah ambaye ameniweka hai mpaka nimemuona katika ummati Muhammad yule ambaye ametupwa katika moto, moto haukumuunguza akawa salama kama alivyokuwa salama Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na akamchukua moja kwa moja akampeleka mpaka kwa Abu Bakar. Riwaya hii inasema hivi, na riwaya hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar ibn Khattab kwamba watakapokuja msafara wa watu wa Yemen, ndani yake yumo huyo Uwais ibn Amir al-Qarani ambaye ni katika kabila la Murad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kana bihi barasun, alikuwa mtu huyo ana maradhi ya mabalanga katika ngozi yake, ambayo huwa muujizatun fi shifaihi nabiyillahi Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam, ambao ni maradhi ambayo yalikuwa ni miujiza kwa nabii Isa alayhi salatu wasalam, alikuwa akiponyesha wenye maradhi ya namna hii nabii Isa. Kwa sababu ni miujiza, maradhi haya mpaka leo hajapatikana dawa. Maradhi haya ya mabalanga mpaka leo haijapatikana dawa yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar na masahaba kwamba mtu huyo alikuwa na maradhi ya mabalanga, kana bihi barasun, fadaa Allah azza wa jalla an yarfahu anhu illa mawdhi'a dirham, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoshee maradhi yale, lakini ibakie sehemu moja ndogo kama yenye ukubwa wa dirham moja. Sehemu hiyo Uwais ametaka isiondoke ibakie katika mwili wake ili apate kuikumbuka neema ya Allah. Akijitizama aone kwamba mimi nilikuwa na maradhi mabaya sana, lakini Allah namshukuru sana kaniondoshea maradhi haya. Kwa sababu watu wanapokuwa na neema mara nyingi, au wanapokuwa hawana neema halafu wakapata neema, mara nyingi huwa wanajisahau. Au wanapokuwa na mtihani Allah akauondosha mtihani ule, mara nyingi huwa wanajisahau. Na hadithi ziko nyingi tu zinathibitisha hivyo. Katika Sahihi Bukhari, yule bwana aliyekuwa na maradhi ya upofu, na yule bwana aliyekuwa na maradhi ya mabalanga, na yule bwana aliyekuwa na maradhi ya kwamba haoti nywele, ni mtihani ambao Allah aliwapa. Lakini baada ya kuondosha mtihani ule, halafu Allah akawapa mali watu wale, basi alipokwenda malaika katika sura ile ile ambayo ameenda kuwajaribu wao, akamwambia mimi ni maskini, ni mtu ambaye ni msafiri, kwa hivyo naomba munipe wanyama fulani ili wanifikishe safari yangu. Lakini nini walisema? Walisema majukumu ni mengi. Majukumu tulionayo ni mengi. Malaika akamwambia, mimi nakukumbuka kama ulikuwa una maradhi fulani, ulikuwa na maradhi ya mabalanga. Na yule akamwambia, ulikuwa na maradhi kwamba wewe ni kipofu. Na yule akamwambia, ulikuwa ni maradhi, una maradhi wewe kwamba huoti nywele, halafu ni fakiri. Akasema hapana, hii mali mimi nimeirithi kwa mababu na mababu. Wote wakakufuru wale isipokuwa yule aliyekuwa na maradhi ya upofu. Yule ndio akamwambia, kweli mimi nilikuwa hivyo, Allah kaniondoshea maradhi yangu, akanipa utajiri, kwa hivyo chukua unachotaka, wala mimi sitokuzuia chochote. Lakini alikuwa ni malaika, akamwambia bali mimi nimetumwa ili nikujaribuni, na kwa hakika umeupasi mtihani wewe kipofu uliyekuwa kipofu, na wenzako wote wawili hawa Allah ameghadhibikia. Sasa mara nyingi mtu anapokuwa na mtihani ukamuondokea mtihani ule, huwa anajisahau, isipokuwa wale wachache ambao Allah amewaahidi. Abu Muslim ambaye ni Uwais ibn Amir ametaka yeye maradhi yake yaondoke, lakini yabakishwe katika sehemu moja yenye ukubwa kama ya dirham moja, hata yataamala fihi wa hata la yansa, mpaka azingatie neema ya Allah na mpaka asisahau neema ya Allah ambayo iko juu yake. Liyalama mujaddada ni'mata Allahi rabbil alamin alayhi, ili kila kijiangalia apate kujua na kukumbuka neema za Allah upya mara kwa mara, akumbuke kwamba nilikuwa na maradhi haya lakini Allah ameniondoshea. Alhamdulillah. Kanat lahu ummun, Mtume anamwambia Omar radhiallahu anhu, bwana huyo alikuwa na mama, huwa biha barun, alikuwa anamfanyia wema mama yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba na Umar, man istata'a minkum an yastaghfira lahu falyaf'al, yule ambaye anaweza kumtaka muombe msamaha kwa Allah basi nafanye hivyo. Falamma jaa Uwaisu, wakati alipokuja Uwais kutoka Yemen, walaqiyahu Umar radhiallahu anhu, akakutana na Umar, Allah amridhie, alipokutana naye kala Uwais ibn Amir, akamuuliza Uwais ibn Amir, wewe ni Uwais ibn Amir? Kala naam. Uwais akasema ndio. Kala min Murad, akamwambia unatoka katika kabila la Murad? Kala naam, akamwambia ndio. Thumma min Karam, akamwambia kisha unatoka katika kabila la Karam? Kala naam. Uwais akasema ndio. Kala kana bika barasun fabara illa maudhi wa dirham, ulikuwa na maradhi ya mabalanga wewe ukapoa maradhi hayo isipokuwa sehemu kama dirham moja hivi? Kala naam. Uwais akasema ndio. Kala laka ummun anta biha barun, akamwambia unaye mama ambaye unafanyia wema? Kala naam, akamwambia ndio. Kala astaghfirillah rabbal alamin li, akamwambia niombe Allah msamaha, mola wa ulimwengu wote niombe Allah msamaha, nisamehe. Yastaghfir li Umar li'annahu barun bi ummi, anamtakia msamaha Umar bin Khattabi, na tunajua Umar ni nani katika umati huu. Lakini hayakuwa haya isipokuwa kwa sababu yeye anamfanyia wema mamake. Yeye anamfanyia wema mamake. Ni kitu muhimu sana. Na Mtume salama amemtaja yeye, na kubwa katika alikuwa anayafanya ni kwamba alikuwa anamfanyia wema mamake. Mpaka ikawa dua, kila dua anaomba anakubaliwa. Mpaka watoto time nyingine katika riwaya ambayo ameitaja Imamu Dhahabi katika siari yake, wale watoto wanamwambia uwezi Abu Muslim tuombe dua Allah tuteremshie ndege. Anaomba dua, ndege wanateremka, watoto wanakamata wanachukua wanaenda kuchinja wanakula. Alikuwa ni mtu mwema. Na wema wake ni kwamba alikuwa anamfanyia wema mama yake. Ndugu Islam, katika jambo la kumfanyia wema wazee ni katika jambo muhimu ambalo litawaokoa watu duniani na akhera. Na kinyume chake kuwakata wazee ni jambo litakaloangamiza watu duniani na akhera. Kwa hivyo watu wachunge sana. Katika riwaya ambayo imekuja Al-Awamu ibn Khawshab rahimahullahu wa huwa min at-tabi'in, Al-Awamu ibn Khawshab Allah mrehemu na yeye ni katika at-tabi'in, yakulu kama akhraj al-Asbahani bi sanadin hasan, anasema Al-Awamu ibn Khawshab katika riwaya ambayo amesimulia Al-Asbahani, ambayo riwaya iko katika masnadi ya Hasan, yani ni katika kifungu cha Hasan. Wanafahamu wale watu hadithi tukisema hadha hadithun sahihun wa hadha hadithun hasanun, ni kifungu ambacho katika vifungu vya sahihi ambayo inafanya kazi katika mambo yote, katika hukumu, katika masala ya kisheria, katika masala ya itikadi, katika mambo yote inafanya kazi kifungu cha Hasan. Wa huwa mawqufun ala al-awami rahmatullahi alayhi, na hadithi hii ni mawqufu kwake yeye Al-Awamu. Yakulu, anasema nazaltu marratan hayyan min ahya'i al-arab, mara moja niliteremka, yani nilifikia katika kitongoji cha Waarabu, katika kijiji kimoja cha Waarabu katika safari zangu nilizokuwa nakwenda. Nikafika katika kijiji kimoja cha Waarabu, wa bijiwari al-hayy maqbara, na katika pembezoni mwa kijiji kile kuna makaburi. Falamma udhina li salati al-asr, palipoadhiniwa kwa ajili ya sala al-asr, inshaqa qabrun hunalik, kaburi moja likapasuka. Baada kupasuka, fakharaja minhu ra'su himarin ala jasad insan, kikatoka kichwa cha punda lakini mwili wake ni mwili wa mwanadamu. Kwenye kaburi kichwa cha punda, mwili ni wa mwanadamu. Fanahata thalatha nahatin, akalia milio mitatu ya punda. Thumma ntabaqa alqabru alayhi, kisha kaburi likajifunika na yule bwana akaingia mule mule katika kaburi. Faqalat imra'atun fil hayy, mwanamke mmoja akasema katika kijiji kile, tara hadhihi alajuz allati tajlisu hunalik, akamwambia unamuona yule mwanamke kizee ambaye amekaa pembeni kule, unamuona? Wa hiya taghzilu sha'ran au qalat sufa, naye anasuka nywele, yani anasuka sufi, anasufi anazisuka katika mkono wake, umemuona? Qalat ma sha'nuha, Imam akamuuliza nini habari yake mwanamke yule. Kala tilka ummu dhalik, akamwambia mama yule mtoto wake ni yule ambaye kaburi limefunguka na akaingia mule mule katika sura uliyoiona ile, yule ni mama yake. Fakala wa ma kana min qisati, akamuuliza kisa chake kilikuwa vipi mpaka akawapunda katika sura yake na mwili wa mwanadamu, nini kisa chake? Fakalat, akasema mwanamke yule, inna hadha kana yashrabu alkhamra, ni kwamba bwana yule ambaye amezikwa alikuwa anakunywa ulevi. Wa kanat ummuhu taqulu lahu, na mama yake alikuwa akimwambia, ya bunayya, e mwanangu we, ila mata tuqbilu hadhihi alkhamra ala tattaqillaha, mpaka lini wewe utakuwa unakunywa ulevi? kumchi Allah wewe, watadau hazi ilhamra, na ukaacha ulevi huu, mpaka lini wewe utaendelea kulewa wewe. Fayakulu laha, ikawa mtoto ananjibu mama yake, innama anti tanhakina kama yanhakul himar, wewe unalia kama vile anavyolia punda. Bimana wewe unalia mlio na pupa punda, hauna tofauti na mlio wako wewe mamangu. Falamma mata, alipokufa, wakadimata fi salati al-asri, na alikufa katika wakati wa al-asri. Lamma mata waghuyiba fi dhalika al-qabr, alipokufa na akazikwa katika kaburi lile. Ma udhina li salati al-asri, hapajaadhiniwa sala yoyote ile al-asri. Illa nshaka al-qabru anhu, isipokuwa kaburi lilikuwa linafunguka, kaburi linapasuka na kufunguka. Fakharaja alayensayu, basi akatoka. Fakharaja ala surati allati raaita, akatoka katika sura ambayo umeiona, sura ya punda, kiwiliwili cha mwanadamu. Fanahika thalatha na haqin, akalia mlio wa punda mara tatu, kama yakulu li ummihi fi dunya, kama alivyokuwa anamwambia mama yake hapa duniani. Yakulu laha anti innama tanhaqina kama yanhiqul himar, akamwambia wewe unabweka na kulia kama vile anavyolia punda. Kama yanhaqul himar, kama anavyolia punda. Faqabahu Allahu ta'ala fil barzakh, Allah akamtia adabu, akampa maangamizo katika maisha yake ya barzakh. Na maisha ya barzakh ni maisha baada ya kufa. Allah akamtia adabu katika maisha hayo, ila yaumiddini, adhabu hiyo mpaka siku ya kiyama. Bihadha lankabi alazim, arrasu rasu himar, kichwa ni kichwa cha punda. Wasautu sautu, na sauti ni ya punda. Waljasadu jasadu insani, na kiwiliwili ni kiwiliwili cha mwanadamu. Wala hayatu hayatu, na umbili lake ni lile lile binadamu. Walqabru yanshaku, na kaburi linapasuka. Wayakhruju alhimariyu alinsi, na anatoka alhimaru alinsi, punda mwanadamu. Au alinsi alhimari, au mwanadamu punda. Min ajili an yanhika thalatha na haki, kwa ajili ya kulia milio mitatu. Bimar'in min ummihi, na mamake amuone, mbele ya macho mamake amuone hivyo. Ndugu Islamu, kuwatii wazee wawili ni jambo ambalo litawaongoza watu katika dunia hii na akhera yao, na kuwaasi wazee wawili ni kuangamia katika dunia hii kabla ya akhera. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azima li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Abu Huraira radhiyallahu anhu aliwakuta watu wawili wanatembea pamoja, akamuuliza mmoja katika wale, akamwambia ni nani yako huyo? Akamwambia ni babangu. Basi akamwambia la tamshi ya mama, usende ukawa wewe uko mbele yuko nyuma, usitembee mbele yake. Wala tajlis qabla, wala usikae kitako kabla yake yeye. Wala tunadihi bismi, wala usimuite kwa jina lake, kwa sababu ukifanya haya yote ni makosa. Usitembee mbele yake, wala usikae kitako kabla yake, wala ukimuita usimuite kwa jina lake. Kamuita fulani bil fulani, na huku unamuita kwa sauti, labda iwe ni kunia, Abu fulani, Abu fulani. Hii unaweza kumuita, kwa sababu Ibn Omar alikuwa anamuita baba yake Abu Hafs. Lakini kinyume cha hivi hapana, wala usitembee mbele yake, labda iwe kuna kitu unahofia kwamba mzee wangu anaweza kafikwa na kitu, kwa hivyo wacha nisogee mimi mbele. Ikiwa ni hivyo hakuna tabu, lakini kwenda wewe mbele yeye ukamwacha nyuma ni katika makosa. Kuwatii wazee ni jambo muhimu sana. Mtume sallama katika wasia aliyowahusia masahaba akaniwaambia, mfanyie wema baba yako na mama yako. Wa innahuma amaraka an takhruja bimalik wa ahlik, hata kuamrisha utoke pamoja na mali yako na watu wako utoke, basi toka. Wakuamrisha wewe utoke na watu wako pamoja na mali yako utoke wende katika dunia nyingine, basi toka wende. Hii kuonyesha umuhimu wa kuwatii na kuwaenzi wazazi wawili. Na wazazi wawili haimalizii hapa tu, mpaka kumfanyia wema yule aliyekuwa rafiki yake. ni katika jambo mtume amelihimiza sana. Yeye mzee ameshakufa, lakini unamfanyia wema yule aliyekuwa rafiki yake, basi ni katika wema kumfanyia mzee. Ibn Umar radhiallahu anhuma alimuona katika msafara wake bedui anatembea kwa mguu, yeye amepanda katika kipando, haraka haraka akashuka, akamvulia joho lake akamvisha, alafu akamvulia kilemba chake akamvisha. Akaulizwa, kwa nini unafanya hivi bedui yule? Akasema, baba yake alikuwa rafiki ya baba yangu. Baba yake, sio yeye kwamba alikuwa rafiki, la, baba yake alikuwa rafiki ya babangu. Yeye ingalikuwa yeye alikuwa rafiki ya baba yake, angalimtukuza zaidi, angalimtukuza zaidi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam.